رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہن عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عید کے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور صبح سے تقریباً یہ براہ راست ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ عید منائیے غم زدوں کے ساتھ، عید منائیے دکھ کے ماروں کے ساتھ، عید منائیے پریشان حالوں کے ساتھ۔ جی ہاں، عید کی خوشیاں ان کے ساتھ جا کے آپ شیئر کریں، ان کے ساتھ تقسیم کریں، انشاءاللہ سبجل دل کو سکون، دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ الحمدللہ مدنی چینل کہ جو ہمارے اسلامی بھی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم بالخصوص جب اہم مواقع ہوں تو دکھیاروں کو مت بھولیں۔ دکھیاروں میں بالخصوص جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے، بوڑھے جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ تعداد ہوتی ہے کہ جن کو اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں، اولڈ پرانا ہاؤس گھر، یعنی اولڈ ہاؤس یہ بزرگوں اور بوڑھے لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے کہ جب یہ اب بڑی عمر کے ہو گئے اب اٹھا کے اس میں ڈال دو۔ یہ مغربی ممالک میں زیادہ ہے، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ہو چکا ہے کہ ان بیچاروں کو گھر سے جن کو نکال دیا جاتا ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو مینٹل، جو اب نارمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے پاس جا کر، ان کے وہاں پر جو ان کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر ان کے مدنی پھول، اور اسی طرح انشاءاللہ عزوجل آپ کو کچھ اور بھی دکھائیں گے، اور وہ ہے عید مدینہ۔ انشاءاللہ سبجل مدینہ منورہ میں ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری وہاں پر موجود، اور وہاں سے جو ہے وہ وہاں پر جو عید منانے کا سلسلہ جو بھی ہے انشاءاللہ سبجل یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ کچھ کچھ دیر کے بعد ہم جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ سبجل آپ کو ایک مزار کی بھی زیارت کریں گے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میرا جو معمول تھا وہ کیا تھا عید کے موقع پہ، کہ میں باہر نہیں نکلا کرتا تھا، بلکہ سارا دن کا جو حصہ ہے، اکثر حصہ یہ میرا مسجد میں گزرتا۔ پھر مسجد سے نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ قبرستان۔ قبرستان انشاءاللہ سبجل ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، وہاں ایک مزار بھی دکھائیں گے۔ وہ کون سا مزار ہوگا؟ چلیں آپ سے ہم سوال کر لیتے ہیں کہ اس مزار کا تعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ امید ہے بہت سارے اسلامی پہنچ گئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کو وہ مزار بھی دکھائیں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ سبجل ہم آپ کو اولڈ ہاؤس جو ہمارے اسلامی بھائی گئے وہاں جا کر انہوں نے کچھ تاثرات بھی لیے وہاں کے، تو وہ انشاءاللہ سبجل آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ وہ دکھاتے ہیں۔ جی دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے میں اولڈ ہاؤس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ابھی ہم یہاں کے عملے سے ملاقات کریں گے، یہاں پر جو بزرگ حضرات رہتے ہیں ان سے انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی، کچھ گفتگو ہوگی، کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہی اولڈ ہاؤس دیکھنا آج اتفاق ہو رہا ہے، اور قلب کی بڑی عجیب ہی کیفیت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ان میں کثرت ہو، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی کثرت کی ہم دعا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی یہاں پر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہ کلچر عام ہو اور نہ ہی یہ چیز بڑھے۔ بہرحال دعوت اسلامی کی یہ تربیت ہے، اور آج جو ہے وہ ہم الحمدللہ رکن شورا حاجی محمد ابراہیم اتاری سلمہ الباری بھی ہمارے ساتھ کرم فرما ہے، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اور یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر۔ یہ ہمارے یہاں کے انچارج ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ ہمارے اسلام میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ یہاں پر جاب وغیرہ نہیں کرتے لیکن ان کا جذبہ ہے ماشاءاللہ کہ یہ والنٹیئر ہی فی سبیل اللہ خدمت کے لیے. انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ان کے والدین چونکہ دنیا میں نہیں ہیں تو یہاں پر جو لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ عید کے دن بھی یہاں پر ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں اور عام دنوں میں بھی آتے ہیں اور اپنی خدمات جو سر انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے تو جہاں ہم دیگر شعبہ جات کے اندر مدنی کام کرتے ہیں تقریباً دنیا کے ہر طبقے سے رابطہ رہتا ہے, کوشش رہتی ہے کہ سنتوں کو عام کیا جائے, مسلمانوں کی خیرخواہی کی جائے, دل جوئی کی جائے. تو آج چونکہ عید کا دن تھا اور ہر کوئی آپس میں ظاہر ملاقات کرتا ہے, آتا ہے جاتا ہے, مہمان بنتے ہیں کئی, میزبان بنتے ہیں, سلسلہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ آج کے دن جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس جایا جائے کہ عام طور پر لوگ ان کے پاس نہیں جایا کرتے, کیونکہ عید کا دن ہے, اب سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات کرنا, مسکرا کر دیکھنا, یہ سب ثواب کے کام ہیں. تو آج ہمارے کئی مبلغین ہاسپٹلز میں بھی گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پر بیمار لوگ ہیں, ان سے ملاقات کریں گے. کئی ہمارے مبلغین اس وقت الحمدللہ جیلوں کے اندر جہاں پر قیدی ہوتے ہیں, جہاں اجازت مل سکی وہاں پر ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے, کچھ تحائف بھی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. چلیں یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ناشری بھی تو پڑھتے ہوں گے. آج عید کا دن ہے, مسلمان تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہی رہتے ہیں. وہ مسلمان ہی کیا کہ جو سرکار کی تعریف نہ کرے. چلیں آج آپ جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں تو کوئی کلام ایک دو شعر پڑھ دیں, کچھ سنا دیں. کون سنائے گا؟ سبحان اللہ. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, نعت خوانی کے لیے بھی عمر کا تعلق نہیں ہے, نہ نعت خوانی کا تعلق آواز سے ہے. کوئی بھی کسی بھی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو تعریف کر سکتا ہے, آپ کی نعت پڑھ سکتا ہے. ظاہر یہ بزرگ بھی عاشق رسول ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, تو یہ کیوں نعت نہ پڑھیں. الحمدللہ آج کے دن دیکھیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں کہاں جا رہے ہیں. جی ہاں, بزرگوں کے پاس. تو چلیں ہم آپ کو پہلے تو جس کو میں نے مزار کے متعلق عرض کیا تھا کہ مزار ہے, اس مزار کا تعلق امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے ہے. وہ کون سا مزار ہے آئیے پہلے وہ دکھاتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سا مزار ہے. یہ جو مزار ہے, چلے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ, یہ مزار ہمارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی والدہ ماجدہ کا ہے. یہ کھارا در کی طرف جو ہے وہ قبرستان ہے, وہاں پر یہ مزار ہے جہاں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ خود بھی وہاں پر جاتے ہیں اور اسلامی میں بھی وہاں پر اس سارے ثواب کے لیے جاتے ہیں. تو آج کا دن امیر علیہ سنت وہاں جایا کرتے تھے عید کے دن. اب ظاہر ہے کہ وہ سیکیورٹی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں, حالات ہمارے ملک کے آپ کے سامنے ہیں, تو اب چونکہ وہ جاتے ہیں تو اچانک جس میں جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے نا, جو بعض اوقات آپ مدنی چینل پر دیکھتے بھی ہوں گے. تو چلے پہلے آپ کو مزار کی طرف لیے چلتے ہیں. جی دکھائیں مزار. یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم میوہ شاہ کے قبرستان میں موجود ہیں. امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ یہاں مدفون ہیں, ان کے مزار پر انوار پر ہماری حاضری ہے. الحمدللہ بھی یہاں تلاوت بھی ہوئی, الحمدللہ اسلام بھائیوں نے نعت شریف کلام بھی پڑھے, اور اب انشاءاللہ عزوجل کچھ مدنی پھول لیے لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فاتحہ کریں گے. کیونکہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل پر اس وقت ہم لائیو ہیں اور آپ بھی شریک ہو جائیے. قبرستان میں کس طرح سے, کس انداز سے حاضری دینی ہے, کس انداز سے ہم نے قبرستان میں فاتحہ پڑھنی ہے, اور اس پر یہ بھی ہمیں ذہن بنتا ہے کہ یہاں آ کر کرنا کیا ہے. تو آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں, جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ میں نقل فرمایا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو قبرستان میں گیا اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو مردوں کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا. تو جب بھی آپ قبرستان آئیں تو کم از کم 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھی, پھر یہ دعا مانگی, یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ سب کے سب قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ, اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب فاتحہ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. جب بھی کسی قبرستان میں حاضر ہوں کوشش کریں کہ قبر کے اوپر آپ کا پاؤں نہ پڑے, باہر ہی سے آپ قبرستان کے باہر جو جگہ ہے جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں, یہیں سے آپ اگر قبر پر انشاءاللہ حاضری دیں گے, قبر والے کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی والدہ ماجدہ الحمدللہ عزوجل ان کی قبر پر ہم خصوصی طور پر حاضر ہیں اور میوہ شاہ کے قبرستان پر عمومی طور پر. تو آئیے انشاءاللہ مل کر یہاں پر ہم فاتحہ بھی کیے لیتے ہیں, ایصال ثواب بھی کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بزرگوں کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ وہ مبارک خاتون ہیں کہ جن کے بطن سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس دور کے ولی کامل نے جنم لیا, اور الحمدللہ عزوجل آج دنیا میں یہ دین کا ڈنکا بچا رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بھی جب کبھی مزار پر جائیں, کسی قبرستان میں جائیں, تو اسی انداز سے چہرے کے سامنے والی جانب کھڑے ہو جائیے اور پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجئے, سورہ اخلاص بھی پڑھ لیجئے اور سورہ تکاثر بھی پڑھ لیجئے, اور تمام مومن مومنات جو اس قبرستان میں مدفون ہیں اور جب تک آئیں گے اور قیامت سے جو آ رہے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ضرور پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب مصطفی عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بطفیل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کریم ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ اخلاص پڑھی, مولا سورہ تکاثر پڑھی, یا اللہ سورہ اخلاص جو 11 مرتبہ فضیلت ہے وہ بھی ہم نے پڑھی, مولا اس کے علاوہ جو ذکر و اذکار کیے, جو کلام یہاں پڑھے گئے سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اپنی شایان شان اس پر ہمیں اجر عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں نظر پہنچا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ابدال، تمام سلاسل کے بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً بالخصوص ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت، ہمارے والدین کو، اور خصوصاً بالخصوص امیر اہل سنت کی والدہ ماجدہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس قبرستان میں موجود تمام مومن اور مومنات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم، اے اللہ، ہمیں بھی جب اس قبرستان میں لایا جائے مولا کریم، ہمیں بھی قبر میں دفن کیا جائے مولا، ہمارے ساتھ بھی عافیت والا معاملہ فرمانا مولا کریم. یہاں جتنے مسلمان مدفون ہیں مولا کریم، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے مولا کریم. اگر کسی قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے بچا لے مولا کریم. جب ہماری موت کا وقت قریب آئے مولا کریم، ہمیں مدینے پاک کی حاضری نصیب کر دے مولا. اے اللہ، ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر حاضری ہو جائے. اے اللہ، کاش کی کرم ہو جائے، سارے پردے ہٹ جائیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ بے نقاب ہو جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کی چوکھٹ پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، مٹھی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. او نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. یا رب یا رب یا رب، تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ان جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. مولا کریم، اے اللہ، عید کا مبارک دن، یا اللہ، عصر کی نماز پڑھ کے ہم یہاں حاضر ہوئے، مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما لے. یا اللہ، مولا کریم، نہ جانے آئندہ سال ہمیں رمضان ملتا ہے نہیں ملتا، مولا ہمیں غم رمضان عطا کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے اللہ، ان مبارک ہستیوں کا صدقہ واسطہ مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمیں مدنی کاموں کی دھن عطا فرما دے. اے اللہ، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی امہ وعلیہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میچے اسلام بھائیوں، ایک وظیفہ اور عرض کر دیے دیتا ہوں کہ آج چکے عید کا دن ہے پاکستان میں، اور ابھی بعض جگہوں پر سورج غروب نہیں ہوا، تو جہاں سورج غروب نہیں ہوا ان سے میری التجا ہے کہ وہ 300 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھ لیں، اور تمام فوج شدہ مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کریں، تو سب کی قبروں میں 1000 انوار داخل کیے جائیں گے، اور جب یہ مرے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل کیے جائیں گے. تو آپ بھی یہ وظیفہ کر لیجئے، اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ مدنی چینل پر سلسلے جاری ہیں، تو آئیے آپ کو مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں لے چلتے ہیں، وہاں سے آپ مزید وہاں جو جاری سلسلے ہیں ان میں شرکت کیجئے. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن عطا فرمائے، اور مدنی چینل دیکھتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، چلیں اسٹوڈیو چلتے ہیں اور مدنی چینل کے جو اگلے پروگرام ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کے والدہ ماجدہ کی قبر مبارک دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، پھر دعا بھی ہم نے سنی، اللہ تبارک و تعالی یہ دعائیں قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ بزرگوں سے نعت سن رہے تھے نا، تو یہ دیکھیں کہ وہاں جا کر ان کے دکھی دلوں کو کھلانے کے لیے نا، مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلانے کی یہ ایک کوشش ہے نا، کہ آج کے دن وہاں کوئی نہیں جائے گا. ایک تعداد ہوتی ہے کہ اپنے یہ جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، بوڑھے والدین یا ان میں سے کسی کو وہاں بھیج دیتے ہیں، اب ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو مدنی چینل آپ کو یہی ترغیب دیتا ہے، گھر کے اندر بھی جو بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، بالخصوص ان کو ضرور پوچھیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ ان کے دل خوش ہوں. جائز باتیں، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. اب انشاءاللہ سوجل ہم آپ کو جو ایک مینٹل ہاسپٹل وہاں پر کچھ تاثرات ہم نے لیے، آپ کو ہم وہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں مزید مدنی پھول عرض کرتے ہیں. یہ دکھائیے وہاں کے تاثرات. آج کیا دن ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج منگل کا دن ہے. منگل کا دن ہے. اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ میں سمجھانے. اچھا نعت آتی ہے آپ کو؟ جی. سنائیں گے؟ جی. سنا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں کیا کھائے کیسے یہ بندہ تیرا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا لا مقام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا لا مقام آیا. پر فضا میں لبے کی صدائیں تارش تا فرش گونجتی ہیں، زبان پہ یہ کس کا نام آیا پیام آیا. حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ہوتا ہے مکمل اب نارمل نا، یہ مکمل تو نہیں لیکن کچھ اب نارمل تھے یہ. تو اب ان کے پاس ہمارے اسلامی بھائی پہنچے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان سے پینے بیٹھے، ہلکا لگایا، کیونکہ مکمل جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو نہیں دکھا رہے نا، کیونکہ دعوت اسلامی یہ الحمدللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دکھیاری امت کے جو دکھی بالخصوص اسلامی بھائی ہوں ہم ان میں خوشیاں تقسیم کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر. جو بھی کرنا ہے یہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی خوشی اگر کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. شادی کے موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اس پہ بالخصوص جو گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ابھی عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے جو گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں افسوس صد کروڑ افسوس، خوشی کا موقع آیا تو گویا کہ اب جو ہے نا وہ رب کو بھول کے شیطان کی یاد منانا شروع کر دیں. بہت غلط, بہت غلط اور بہت ہی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ خوشیاں ہماری ان کو دیر پا بنائے. اب بجائے اس کے کہ جب وہ خوشیوں کا موقع ہو تو رب کی رضا اور رب کی یاد والے زیادہ کام کرنے چاہیے, نہ یہ کہ ان دنوں بھی مطلب گناہوں کو میں گزار دے. ابھی عید کا دن ہی ہے, ایک مذہبی تہوار ہے, کوئی دنیاوی تہوار نہیں ہے. یہ کوئی وہ ویلنٹن ڈے یا کوئی ایسا دن تھوڑی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ایک رحمت بھرا دن عطا فرمایا جس میں نیکیاں کما کے ہم جو ہے وہ خوب خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر سکتے تھے. تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کام. یہ بھی ہے کہ ہم جو بیچارے جن کو کوئی نہیں پوچھتا, غم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہیں, ان کا ان کا ہمارا, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, سب کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک اب نارمل کہ آپ نے نال سنی کہ ظاہر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی امتی ہے, میرے آقا ان کے بھی رسول ہیں. چلیں آئیے ہم آپ کو مزید کچھ اس حوالے سے تاثرات دکھاتے ہیں, دکھائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا نام کیا آپ کا؟ علی احمد. علی احمد. یہاں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ میرے کو 8 مرتبہ آیا ہوں یہاں. کون چھوڑ کے گیا آپ کو؟ میرا چاچا بھائی. اچھا, کیوں آپ کو کیوں یہاں چھوڑ کے گیا؟ وہ میں چرس پیتا تھا, سگریٹ نشہ کرتا تھا, ہیروئن پیتا تھا, شراب پیتا تھا, امل کھاتا تھا. اب آپ توبہ کر لو. توبہ کر لی, دوبارہ لے کے آئیں گے تو بیٹھا رہوں گا, کیا کروں گا. آج کون سا دن ہے پتا ہے آپ کو؟ دن کا پتا نہیں, عید کا دن تو ہو گیا ہے, دن کا پتا نہیں مجھے. کون سی عید ہے؟ یہ رمضان کی شریف کی. میٹھی عید ہے. عید الفطر. عید الفطر. یہاں کتنا وقت ہو گیا؟ ایک مہینہ. کتنا وقت ہو گیا؟ ایک مہینہ. یہاں کون لے گیا تھا؟ میرے کو گھر والے. کیوں, کیا وجہ تھی؟ میں لڑائی کرتا تھا, شراب پیتا تھا. ابھی سب توبہ بھی کر لو. توبہ کر دی. ٹھیک ہے, نعت سناؤ گے؟ جی ہاں. مسلمانوں سنبھل جاؤ, یہ دنیا جانے والی ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, یہ دنیا جانے والی ہے. گناہوں سے کرو توبہ, قیامت آنے والی ہے. مسلمانوں سنبھل جاؤ, یہ دنیا جانے والی ہے. گناہوں سے کرو توبہ, قیامت آنے والی ہے. گناہوں سے کرو توبہ, قیامت آنے والی ہے. گناہوں سے کرو توبہ, قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے والی ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. یہ جو اس طرح کے اسلامی بھی ہوتے ہیں نارمل, تو یہ گفتگو بالکل صحیح کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن بعضوں کا جب یہ اپنے اس پر آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کٹنگ وٹنگ کر کے جو ہے نا ہم آپ کو ان کا دکھا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ یہاں پر بھی ہمارے اسلامی بھائی گئے. جو آپ کو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا نا غور کریں, آپ ذہن لڑائیں, کہاں پر کوئی ایسے بزرگ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھنے والا, آپ وہاں جائیں. یار وہ بےچارہ غریب بہت ہے, اس کے گھر پہ کوئی نہیں گیا ہوگا, اس کے گھر پہ کسی نے کچھ نہیں بھیجا ہوگا, اس کے گھر پہ اپنے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو وہ دے سکے. تو اب ایسے دکھیاروں کو ڈھونڈ کر جب آپ ان کی مدد کریں گے نا, آپ کے دل کو وہ سکون و اطمینان حاصل ہوگا کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. جو کہتے ہیں نا وہ مزہ ہوٹلوں میں آئے گا, دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں آئے گا, نہیں وہ مزہ نہیں ہے. وہ وقتی طور پہ مزے کی کیفیت ضرور ہے, لیکن ایک حقیقی لطف, حقیقی لذت انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ ان کاموں میں آ کر تو دیکھیں. حقیقی اطمینان اور سکون گناہوں میں نہیں ہے. یہ گناہوں میں اگر کوئی گناہ کر بھی لیتا ہے نا تو اس کا دل بے چین رہتا ہے, اس کا ایک دل کے اندر نا کیفیت رہتی ہے کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا, اس کو ٹینشن سی ہوتی ہے. لیکن نیکی ایک نور ہے, یہ جب دل کے اندر نور کی کیفیت آتی ہے نا نیکی سے, اس کی لذت ہی الگ ہے, اس کا مزہ ہی الگ ہے. تو ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں, بلکہ قرآن پاک میں نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ہم اطمینان ہر کوئی سکون چاہ رہا ہے, اگر کوئی بہت بڑی کوٹھی بنا رہا ہے وہ بھی سکون کے لیے بنا رہا ہے, بہترین قسم کی گاڑی لے رہا ہے سکون کے لیے لے رہا ہے, اس نے بہترین قسم کا لباس پہنا ہے ایک لذت کس کو سکون سا ملے وہ اس کے لیے کر رہا ہے, یعنی اپنے اس سکون کے لیے مارے مارے جہاں ممکن ہوتا ہے جا رہے ہیں, کوئی سینما گھر جا رہا ہے, کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی موبائل فون لیے بیٹھا ہے, کسی نے کوئی سوشل ویب سائٹ کا سہارا لیا ہوا ہے, چاہ وہ سکون رہا ہے, چاہ وہ سکون ہی رہا ہے, مل نہیں رہا, کیونکہ سکون کا ذریعہ اس نے غلط اختیار کیا ہوا ہے. سکون کا ذریعہ رب العالمین کی جو ذکر ہے, اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے اس کے اندر ہے, اس کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنے میں سکون ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جو علم ہم پر فرض کیا ہے اس کو حاصل کرنے میں ہے, نمازیں پڑھنے میں ہے, روزے رکھنے میں ہے, ذکر و اذکار کرنے میں ہے, نیک کام کرنے میں سکون ہے, برے کام کرنے میں سکون نہیں ہے. برے کام کرنے میں بے اطمینانی اور صرف بندے کی پریشانیاں اور صرف پریشانیاں ہیں, یہ پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, یہ بھی تو گناہوں کا اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ, گناہ بھی تو ہیں, ہم گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں. اب یہ جو ابنارمل نظر آئے ہیں, بزرگ نظر آئے ہیں, ان سے میں ان کو دیکھ کر بھی ہم گناہ چھوڑنے کا ذریعہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے میں صحیح سالم ہوں, میں بالکل صحیح بول سکتا ہوں, اپنے گھر پر ہوں, کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوں, میں جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں نہیں ہوں, میں مینٹل ہاسپٹل میں نہیں ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ آپ بالکل صحیح سالم ابھی اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں. اچھا بزرگ ہیں آپ, بزرگ ہونے کے باوجود اولڈ ہاؤس میں نہیں ہیں, اس پہ بھی اللہ کی نعمت کا, یہ بھی ایک نعمت ہے. وہاں وہ بےچاروں کے نہ بھائی بہن کوئی بھی نہیں ہوتا نا, وہاں پر بالکل اجڑا ہوا سا ان کو ماحول محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ واللہ عالم وہاں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کیونکہ بعض ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے گانے لگا دو. اچھا وہ دکھی دل ہے, آؤ اس کے پاس جا کے نا اس کے نام کی اس کو فلم دکھاتے ہیں, ذرا دل خوش ہو جائے گا. وہ دل خوش نہیں ہوتا ہے, مزید دل غمزدہ ہوتا ہے. دلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کریں. میرے امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کا دل خوش ہے, حقیقی خوشی ہے ان کے پاس. کیا ہے وہ خوشی؟ الحمدللہ زندگی نیکیوں میں گزر رہی ہے یار, وہ نیکیوں میں گزرتی ہوئی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اسی طرح جو علماء ہوتے ہیں, جو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کا علم حاصل ہوتا ہے, یہ ان کو سکون ملا ہوتا ہے. اس کے برعکس آپ یونیورسٹیز, کالجز, فلم اسٹار, آپ ہر طبقے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز خودکشی کر لیتے ہیں. خودکشی کا سبب ایک پریشانی تو ہوتی ہے, کیسے کیسوں کے بارے میں سنتے ہیں اس نے خودکشی کر لی, اس کو کیا ٹینشن تھی؟ ٹینشن گناہ ٹینشن ہی لائے گا, گناہ آپ کو سکون نہیں دے گا. بس یہ ذہن میں رکھیں, جب یہ ذہن میں رکھیں گے تو خود بخود گناہوں سے چھوڑنے کا بھی ذہن بنتا چلا جائے گا. اچھی صحبت کو اختیار کیجئے, خدا کی قسم اچھی صحبت یہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے. اچھی صحبت اختیار کریں یار. دیکھیں میرے صحابہ اکرام علی مردوان کو, آپ صحابی ہوئے, صحابہ صحابہ بنے, کس سبب سے؟ کہ انہیں صحبت مصطفیٰ ملی, اور صحبت مصطفیٰ کی برکت ایسی حاصل ہوئی کہ اب قیام قیامت تک, بلکہ میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی, تمام اولیاء کی اگر بات کی جائے تو اولیاء کرام میں سب میں افضل صحابہ ہیں. کوئی ولی کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو جائے, کسی صحابی کے ادنا کسی صحابی کوئی ادنا صحابی ہو اس کے مقام تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہمارے سامنے ہے, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سفیان سوری اور دیگر بزرگان دین, حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے, اسی طرح ہند کے اندر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی, بزرگان دین ہیں. لیکن جب صحابہ کی بات آئے گی کہ تو یہ سارے جو ہیں یہ کسی صحابی کے, ان کے مراتب بہت بلند ہیں لیکن صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچتے. کیوں؟ ان کو صحبت مصطفیٰ مل گئی تھی, بیداری میں, ایمان کی حالت میں ان کو صحبت مصطفیٰ مل گئی تھی, وہ صحابی بن گئے. تو صحبت جو ہے, آپ کی جیسی صحبت ہوگی بچہ ویسا کام کرے گا. آپ کے گھر پہ جس گھر میں مدنی چینل چلتا ہوگا بچہ کیا پڑھتا ہوگا؟ آج ہم نے ایک مدنی منع کو سنا نا, وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. وہ سوا دو سال کا مدنی منع ہمارے سامنے یہ پڑھ رہا ہے, ہمارے یہاں وہ بیس سال کا بھی وہ نہیں پڑھتا, اس کے منہ پہ گانے ہوں. کیوں گانے ہوں گے؟ اس کو گانوں کی صحبت ملی ہے. جو بچہ اگر دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پلنے والے, شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, انہیں صحبت مصطفیٰ میں پرورش ہوئی, آنکھ کھولی نا تو مصطفیٰ کے جلوے تھے. میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں یہ پل کر بڑے ہوئے ہیں, اور اس پرورش کا صدقہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان میں آپ کا چوتھا نمبر ہے, سب سے افضل صدیق اکبر, پھر فاروق اعظم, عثمان غنی, پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نمبر ہے. تو یہ ان کو صحبت ملی ہوئی تھی. اسی طرح جس گھر میں مدنی چینل چلتا ہوگا تو وہ جو نعتیں ان دنوں مدنی چینل پہ چل رہی ہوں گی, ابھی رمضان آ گیا, رمضان آ گیا, رمضان آ گیا, رمضان آ گیا, بچوں کی زبان پر ہوگا, ابھی قلب عاشق ہے پارا پارا, رمضان الوداع ماہ رمضان, بچوں کی زبان پر یہ ہوگا. جو صحبت آپ ان کو دے رہے ہیں بچے وہی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بچوں پر رحم کرتے ہوئے انہیں وہ صحبت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان بچوں کو جنت میں لے کے جانے والی ہے, نہ کہ وہ صحبت جو ان کو جنت سے دور کرنے والی ہے. چلیں آپ کو ایک اور, ہم یہیں جو مینٹل ہاسپٹل یہاں پر جو اب نارمل ہیں, آئیے کچھ اس حوالے سے مزید تاثرات دکھاتے ہیں. دکھائیے. عابد حسین. عابد حسین کہاں سے آئے ہو؟ کراچی کورنگی سے, چمڑا چورنگی ہے, ضیا کالونی سے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ پانچ مہینے ہو گئے. کون چھوڑ کے گیا؟ میرا بھائی چھوڑ کے گیا تھا, لیکن میرا بھائی جو نا آتا ہے یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں میرے کو. اجازت ملی ہوئی میڈم کی طرف سے, یہ چھٹی ہے تمہاری, یہ بولتے ہیں بھائی آئے گا تو لے کے جائے گا. کیوں بھائی کیوں چھوڑ کے گیا تھا؟ وہ میں جو ہے نا گلی میں ہے نا کچرا بینتا تھا, وہ پھاڑتا تھا اور جلاتا تھا, جب ہی بھائی چھوڑ کے چلا گیا میرے کو. بھائی دوبارہ آئے نہیں؟ آئے. کیا بولا؟ بولا میں عید کو بھی آؤں گا اور یہ نا اس سے پہلے بھی آؤں گا. اس سے پہلے نہیں آئے وہ, نہ ابھی آئے. ابھی آج کیا دن ہے آپ کو پتا ہے؟ عید کا دن ہے پہلا. کون سی عید ہے؟ میٹھی عید. میٹھی عید ہے رمضان کی. کلمہ آتا ہے؟ کلمہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بیچارے بھی ہیں, آپ نے دیکھا وہ, یہ عید کے دن جا کے ان کی وہ ریکارڈنگ کی ہم نے نا, تو اب یہ لباس آپ کے سامنے تھا ان کا نا, ہم تو وہ خوب بن ٹھن کر عمدہ کپڑے پہن کر اور اس طرح بیٹھے ہیں, لیکن ان بیچاروں کو اس کا ہوش نہیں ہے, اتنا وہ نہیں وہ ہوتا نا, ان پہ رحم کرنا چاہیے کہ بیچارے جو ہے وہ, ہم تو عید کے دن جو ہے وہ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں, خود ہمیں اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ان میں مختلف کیفیات ہوتی ہیں, مختلف ہوتے ہیں, بعض بالکل ہی اب نارمل ہوتے ہیں کہ وہ سیدھی بات کرتے ہی ہیں, یعنی یہاں تک ان کے حوالے سے سنا کہ یعنی اتنا زیادہ وہ بعض وقت ہو جاتے ہیں کہ ان کو باندھ کے رکھا جاتا ہے. اچھا بعضوں کو یوں ہوتا ہے کہ وہ اپنا سر دیوار پہ مار رہے تھے, ان کو بھی باندھ کے رکھا جاتا ہے, ان کو چھوڑیں گے اپنا سر پھوڑ ڈالیں گے, پھاڑ دیں گے اپنے سر کو. ایسی ان کی کیفیات ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ان تک تو شاید تاثرات لینے بھی جائیں گے نا تو وہ کچھ کا کچھ بول جائیں گے. تو اب ان کا جو ہے وہ جو تاثرات ہیں وہ ممکن نہیں تھے ہمارے لیے, تو اب جن کا آسانی سے ممکن ہوا وہاں پر چلے گئے. اسی طرح انشاءاللہ سب جو ہاسپٹلس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہمیں کل ہی انشاءاللہ یہ اس کے بھی وہ دکھائیں گے کہ جو ہاسپٹل میں مریض ہیں بیمار ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں یار ہاسپٹل میں جانے سے نا عبرت بھی لینی چاہیے. یعنی جو دنیاوی طور پر یعنی بڑے ہائی فائی ہاسپٹل ہوتے ہیں نا, تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہاں یعنی بڑے خوبصورت بنے ہوئے اے سی ڈیکوریٹڈ اور وہ بھائی بہت بہترین بنا ہوا ہاسپٹل نا, اب وہاں پر جو جتنا زیادہ عمدہ اور اس طرح کا بنا ہوگا اس کے اخراجات بھی اسی طرح ہوں گے نا. اب وہاں پر جو مریض جائے گا نا تو عموماً یہ بالکل آخری اسٹیج ہوتا ہے نا کہ اب بچے گا نہیں بچے گا, جب اس اسٹیج پہ جاتے ہیں تو پھر اس ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں. اب وہاں پر یا تو بچ جاتا ہے یا پھر انتقال کر جاتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر ہر کچھ منٹ کچھ دیر کے بعد جو نا وہ وفات کا سلسلہ. مجھے خود ایک تجربہ ایک ہاسپٹل کے اندر اس طرح وہ جانے کا سلسلہ ہوا تھا, تو رات رکنے کی بھی ترکیب ہوئی تھی, تو وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک میت اٹھ رہی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد ایک میت اٹھ رہی ہے. لیکن وہاں پر ہمارے جو ایک نرسنگ کا حساب کتاب ہوتا ہے اس میں بے پردگی, کوئی با پردہ ہو برقعے والی نرس سنا نہیں ہے, سسٹر جیسے کہتے ہیں, سسٹر بنایا ہوتا ہے, سسٹر حقیقی بہن, حقیقی بہن ہے. اس کے علاوہ منہ بولی بہن یا منہ بولا بھائی, اس کی شریعت میں جو ہے وہ منہ بولا بھائی یا منہ بولا بہن بول کر وہ بولیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں, باتیں کریں, جدائی ہو, الگ میں گھومنے پھرنے جائیں, اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ منہ بولا بھائی بعضوں کا کچھ بھی ہو جاتا ہے, جو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے بھی ہوں. منہ بولا بھائی, منہ بولی بہن, یا اس طرح جو ہے وہ منہ بولا بیٹا. اب وہ منہ بولا بیٹا اگر چلو کسی آدمی نے کسی کو بنا لیا, ٹھیک ہے, جو پردے کا معاملہ نہیں ہے, اب وہ عورت نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تو یہ تھوڑی چلے گا اس طرح کہ اب وہ جو ہے نا وہ بے پردہ اس کے سامنے بال بھی نظر آ رہے ہیں, کلائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے منہ بولا جو اس طرح بولتے ہیں, بلکہ اسی طرح جو یہ لے پالک بچہ لے لیتے ہیں, بچہ گود لے لیتے ہیں, بچہ لینا جائز ہے گود, لیکن اس کے اندر اگر وہ عورت کا نام محرم ہے اور اس نے ڈھائی سال سے پہلے پہلے دودھ نہیں پیا ہے تو اب بھلے اس کو وہ بیٹا بنا کے ساری عمر پالتی رہی, لیکن اس سے پردہ ہوگا. اس کا بھائی شریعت نے ہمیں بتایا کہ یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ پھپھو, یہ چچا, ان سے آپ نے رشتہ کرنا ہے. تو اس میں کہیں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جس کو تم اپنا بیٹا بول رہے ہو اسے جو ہے نا وہ تمہارا پردہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. شریعت نے یعنی حرمت, جس کی وجہ سے جو حرمت مصاہرت کہلاتی ہے, حرمت رضاعت کہلاتی ہے, یہ پورے احکام ہیں جو سیکھنے پڑتے ہیں, اور ان میں جو ہے نا یہ جو منہ بولے والا سلسلہ ہے, یہ لپالک بچہ اس کو لینا ہے. تو اگر ڈھائی سال کے اندر اندر وہ اس بچے نے عورت کا دودھ پی لیا, ٹھیک ہے, وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا, اب اس پہ پردہ نہیں ہے. اب اس عورت کی بہن کا بھی اگر اس نے دودھ پی لیا تو وہ عورت کی بہن جو ہے وہ اس کی ماں بن گئی, اور یہ عورت اس کی رضائی خالہ بن گئی, اسے بھی اس پر پردہ نہیں ہوگا. تو پردہ ہے یا نہیں یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے. اور یہ جو یعنی منہ بولا اور جو میں نے یہ عرض کیا نا, اس کا تو وہ بالکل غلط ہے. اب جو لے پالک والا میں عرض کر رہا تھا, تو اس میں بھی جب لے پالک لیتے ہیں تو اس کا جو اصل باپ ہے نام وہی لکھا جائے گا. اس کا این آئی سی بنوائیں, اس کے کاغذات بنوائیں, کہیں نام لکھوائیں, نام بولیں, تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بیٹا اس کا, میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب اس کا باپ کی بات آئے گی, اس کے والد کی آئے گی, تو اس کے اصل والد کا نام لینا ضروری ہوگا. جب ہم اس طور پہ اس کو بتا رہے ہوں گے کہ اس کا باپ کون ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, کس کے یعنی اس کے مطلب والد کون ہے اس کا, جب یہ بتائیں گے تو پھر اس کا اصلی باپ کا نام لینا ہے. اصلی باپ سے ہٹ کر کسی اور کا نام لے لینا اس کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی یہ حکم موجود ہے کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو. خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام تھے, آزاد کر دیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے, ان سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے کہتے زید بن محمد, زید ابن محمد, لوگ اس طرح کہا کرتے تھے. لیکن جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی کہ ادعوہم لآبائہم, انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو, تو اب ان کو زید بن محمد کہنے کی جو بلا کرتے تھے ان سب کو منع کر دیا گیا, اور اب زید بن حارثہ, زید بن حارثہ اس نام سے پکارا گیا. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ ایسا ہوا, تو اب بھی یہ تقریباً لے پالک لیتے ہیں بچہ, اس میں شرائط رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اب اس پہ جو ہے نا میرا نام لکھا جائے گا, یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے اس کا نام لکھا جائے گا. تھوڑا سا بندہ اس پہ غور کرے نا, کتنی بری بات ہے یہ, اگر تھوڑا سا غور کریں یار, ماں کیسے برداشت کرے کسی اور کے باپ کا نام اس پہ یار. تو یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, اور اس طرح جو ہے وہ ہم یہ لے پالک ہو گئے یا منہ بولا جو وہ سلسلہ ہوتا ہے, اس میں یہ غیر شرعی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. اور بات میری چلی تھی یہ نارمل بچے ہوتے ہیں, ہم گھر پہ عید وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں, تو ہم تھوڑا غور کریں نا کہ جو اس طرح کا وہ بچہ ہو جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو پوچھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے, آپ کی امت کی جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت ان کے پاس جائیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور جو ناراض رشتہ دار ہوں, آج عید کا دن ہے نا, آج کسی کو ناراض مت چھوڑیں, جو ناراض رشتے دار ہو اور ان سے جو ناراضی ہے یہ دنیاوی وجہ سے ہے, دینی وجہ نہیں ہے. دینی وجہ یعنی کہ ہے بد مذہب, ٹھیک ہے اس سے ناراضی اچھی, کوئی دنیاوی وجہ کی بنیاد پر اگر اس سے ناراضی ہے, بھائی وہ اس نے جو ہے نا گھر پہ گئے پوچھا نہیں, کیونکہ ناراضی کی بنیادی بھی تو ہماری ایسی ایسی ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. میں اس کے گھر میں گیا, اس نے پانی کا نہیں پوچھا یار, وہ پانی پینے گئے تھے, اس سے ملنے گئے تھے, اس نے پانی کا نہیں پوچھا. لیکن آپ نے جب یہ جملہ کسی دوسرے کے سامنے بولا تو اس نے پانی کا نہیں پوچھا, آپ نے کیا اس کی غیبت نہیں کر دی, آپ نے گناہ نہیں کر دیا, آپ نے ناجائز کام نہیں کیا, مسلمان کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا دیا آپ نے, غلط تو آپ کر رہے ہیں. اب تو آپ کو پہلے تو ایک معافی مانگنی تھی بالفرض, اب تو دو جا کے معافی مانگے, آپ نے اس کی غیبت کی ہے. اگر اس تک اطلاع نہیں پہنچی آپ کی بات کی تو پھر آپ توبہ کر لیں, لیکن اگر اس تک اطلاع پہنچی تو پھر اس سے جا کے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ مجھے معاف کر دو. ارے وہ یہ ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ یہ جیسے جو سانس ہے, اب ایک شخص جو ہے وہ یعنی کہ یوں سمجھے ایک شخص کسی کے گھر میں گیا نا, تو بعض اوقات جو سانس ہوتی ہیں یہ اعتراض کرتی ہیں کہ یعنی جو داماد ہے نا داماد یا بہنوئی, اب جب کسی شخص کا بہنوئی اس شخص کے سسرال جائے, کسی شخص کا بہنوئی جائے اس کے شخص کے سسرال جائے, تو سسرال والوں پہ لازم ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اچھا پوچھیں, اس کا خیال رکھیں کہ فلاں گھر کا یہ داماد ہے. تو یعنی اس کو بھی اگر وہ نہیں پوچھا تو اس پہ ناراض کہ وہ ہمارے داماد آیا تھا اس کو نہیں پوچھا, یہ آیا تھا وہ نہیں پوچھا, یعنی اس بات پر کہ اس نے ہمیں خوش ہو کے پوچھا نہیں, ناراض ہو کے بیٹھ گئے, وہ فلاں گئے تھے جا کے جو ہے نا اس کو تو پانی کا پوچھ لیا اور ہمیں جو ہے نا وہ چائے کا بھی نہیں پوچھا. خام خواہ کی وجوہات جن کو کوئی شرعی وجہ نہیں بنتی, دنیاوی وجوہات بنی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں, دل کے اندر کینہ رکھا ہوتا ہے, بغض رکھا ہوتا ہے, خام خواہ اپنے دل کے اندر جلتے رہیں گے, حسد جو ہے نا وہ آ رہا ہوگا, یہ یوں کیوں ہو رہا ہے, یہ وہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے اس کو جو رب نے دیا, رب نے دیا, جب رب نے دیا تو آپ کو کیا وہ مسئلہ ہے. قربان جامع امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حسد کی بیماری سے محفوظ رکھا ہے, کیونکہ جب کسی کے بارے میں کینہ آتا ہے نا تو پھر حسد بھی اٹھتا ہے. یہ بیماریوں کے آپس میں ان کے بڑے تعلقات ہیں, یہ غیبت ہے, غیبت بڑھتی ہے پھر بعض اوقات کینے پر معاملہ چلا جاتا ہے, وہ پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ حسد اور پھر تکبر تو پھر چغلی اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. بات ایک سے شروع ہو گئی ہو سکتا ہے, لیکن وہ آپس میں ان کا اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ پھر وہ گہری سے گہری سے گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے. امام علیہ السلام سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ تعالی نے مجھے حسد کے گناہ سے محفوظ رکھا ہے, کہ اگر کسی کو دینی اعتبار سے اپنے سے بڑھ کر دیکھا, مجھ سے بڑا عالم ہے, مجھ سے زیادہ روزے رکھنے والا ہے, مجھ سے زیادہ وہ نوافل پڑھنے والا ہے, مجھ سے زیادہ وہ دینی کام کرتا ہے, مجھ سے زیادہ نیکی کی دعوت دیتا ہے, مجھ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے, مجھ سے زیادہ اپنے سے زیادہ اگر کسی کو دینی اعتبار سے زیادہ دیکھا تو دل سے اس کا احترام کیا. جس دینی اعتبار سے آپ سے بڑھ کر ہے آپ اس کا احترام کریں, اور اگر کسی کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا کہ یہ مجھ سے بڑھ کر ہے تو دل میں اس کو حقیر جائے نا کہ دنیا کا مال ہی کیا جس پہ جو ہے نا وہ حسد کیا جائے. نہیں, آج عید کا دن ہے اور عید کے دن جو ہماری جس سے ناراضی ہو ناراضی ختم, کسی سے خفگی ہو خفگی ختم, بس سب سے صلح صفائی کر کے, بس سب سے جو ہے نا وہ ملاقات اور معافی کر کے, بھائی اب انشاءاللہ سبجل ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ عبد الحبیب بھائی مدینے میں عید, اچھا مدینے میں عید بھی کیسی ہوئی کہ ان کو ایک وہ ملے جو بہت لمبے اور ایک وہ ملے جو بہت چھوٹے. اب اس طرح مذاق نہیں اڑانا چاہیے اگر کسی کا قد چھوٹا یا بڑا ہو, مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی نا, ہر ایک کو عید کی خوشیاں, عید مبارک, خیر مبارک سب کے ساتھ. تو اب انشاءاللہ شاء اللہ یہ عبد الحبیب بھائی ہمارے مدینہ منورہ میں تھے, اس وقت بھی مدینہ منورہ میں ہیں لیکن یہ پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ کی وہاں پر وہ ملاقات ہوئی, ان کو عید کے حوالے سے وہ مبارکباد کا سلسلہ ملاقات ہوئی. آئیے آپ کو وہ گلدستہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ امیر علیہ سنت دامود برکاتہ اللہ علیہ کا مدنی مذاکرہ, میاں بیوی وعدہ کریں ایک آپس میں, پھر وہ وعدہ کریں اور اس کا فائدہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے مدینہ مدینہ آپ کا مدنی مذاکرہ, پھر انشاءاللہ مدنی خبریں, اور اس طرح جو ہے وہ آج رات عشاء کے بعد وہ نگرانی شورا اجتماعی ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہوگا, اس کو بھی دیکھیے گا. مدنی چینل کے ساتھ رہیں, مدینہ مدینہ کرتے رہیں. آئیے آپ کو وہ مدینہ میں جو عبدالحبیب کی ملاقات ہوئی وہ دکھاتے ہیں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در وہ در ہے جہاں ہر رنگ و نسل کے لوگ, مختلف ملکوں والے, مختلف بولیاں بولنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق حاضر ہوتے ہیں. یہاں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آج ہم مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں ہیں, مگر آج ہمیں ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری دینے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بڑے ہی انوکھے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں. جی ہاں, آج میرے ساتھ ہمارے ہی وطن عزیز پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر حاضری دینے آئے ہیں. ایک بہت ہی منے نہیں ہیں یہ ہمارے چھوٹے اسلامی بھائی ہیں, ان کی عمر بھی پوچھیں گے, لیکن یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایک بڑے ہی طویل القامت ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ان سے کچھ بات کریں گے. جب میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ دونوں بھی مدنی چینل دیکھتے ہیں اور بہت محبت سے دیکھتے ہیں. کچھ ان کا تعارف بھی آپ کو پیش کریں گے. آئیے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام قمر علی. قمر علی بھائی, آپ پاکستان کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کراچی سے. پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. قمر بھائی, مدینہ شریف پہلی بار آنا ہوا؟ آتے رہتے ہیں ماشاء اللہ, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اونچا ہاتھ کرنا پڑ رہا ہے ان تک مائک پہنچانے کے لیے. کیا نام ہے آپ کا؟ اعجاز احمد. اعجاز احمد, آپ پاکستان کے کون سے شہر سے ہیں؟ پاکستان پنجاب ضلع بکھر ضلع خان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, ہم دیکھتے ہیں, ہم بڑے غور سے دیکھتے ہیں, ناٹک ہم تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور ہمیں بڑے محبت پائیدار ہے ماشاء اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بالکل اب مجھے مشکل بہت ہو رہی ہے یوں مطلب مدنی پھول لیتے ہوئے ان سے یا بات کرتے ہوئے, تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے یہ جو فرق ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, آئیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی شان ہے, رب کی قدرت ہے, اس کی مخلوق کے نظارے تو ہم نے دیکھے ہیں, مگر انسانوں میں بھی رنگ و نسل کا فرق دیکھا, قد کاٹ کا فرق دیکھا, روپ کا فرق دیکھا, شکلوں کا فرق دیکھا, مگر اتنا طویل القامت ہونا اور اتنا پست قد ہونا, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے عیب نہیں ہے. ساری دنیا میں نے یہاں دیکھا کہ لوگ ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں, خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو رہے ہیں, لیکن یہ خود کیا فیل کرتے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کچھ اس بارے میں بھی بات کریں گے, اور پھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں بات کریں گے. اعجاز بھائی آپ نے نام بتایا اپنا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 35 سال ہوگی. 35 سال ہوگی, اچھا شروع سے ہی آپ طویل قامت ہیں یا اچانک سے ہی قد بڑھ گئے؟ تقریباً 14 سال کے بعد. اچھا جب 14 سال کے آپ ہو گئے پھر قد تیزی سے بڑھ تیزی سے بڑھ رہا. اچھا اب اس وقت آپ کا قد کتنا ہے؟ 8 فٹ 4 انچ. 8 فٹ 4 انچ. اللہ اللہ اللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ اتنے بڑے قد میں آپ کو زندگی گزارنے میں کیا کیا مشکلیں ہو رہی ہیں؟ اتنے بڑے قد میں زندگی گزارنے مشکلات تو ہیں, لیکن میں خوش بہت ہوں. اچھا کیونکہ میرے کو اللہ نے بنایا ہے. صحیح. بس مشکلات یہ کہ یہ میری ٹانگ جو ہے نا اس میں پرابلم ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ میں گر گیا تھا اللہ, اور اس کی وجہ سے ٹانگ میں تھوڑی پرابلم آئی ہے. اچھا الحمدللہ مدینے کے دربار سے آیا, نبی صلی اللہ علیہ دربار تھا, دعائیں مانگ رہا ہوں. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے جب مدنی چینل پہ ہمارا پروگرام ہو رہا ہے. ماشاء اللہ مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں, بلکہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی صحت کے لیے دعا کریں. واقعی میں آپ کے جوتے دیکھ رہا ہوں, آپ کے لباس دیکھ رہا ہوں, تو یہ جوتے اور یہ لباس تو آپ کو آسانی سے نہیں ملتا ہوگا؟ نہ, ہمیں اسپیشل بنانا پڑتا ہے, اسپیشل خریدنا پڑتا ہے, کوئی چیز بازار سے نہیں ملتی. بازار سے نہیں ملتی, آپ کے لیے اسپیشل یہ سب بنانا پڑتا ہوگا. اندازہ ہے مجھے جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے. جہاز میں میں ایسے بالکل نیا ہو جاتا ہوں. اللہ, جہاز میں بہت سفر مشکل ہوتی ہے, اور پھر ہمیں چھوٹے سیٹ سے بیٹھنا پڑتا ہے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. اللہ اللہ. پھر ایمرجنسی والی سیٹ ہوتی ہے, دروازے پر بیٹھتے ہیں, یا پھر جو ڈگنس کلاس ہے اس پہ بیٹھ جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں پھر کیسے بیٹھتے ہیں؟ گاڑی میں اگر چھوٹی کار ہے نا تو اس کو جو سیٹ ہے نا اس کو پیچھے کر لیتا ہے. اچھا اچھا. اور پچھلی سیٹ سے جا کر بیٹھتے ہیں اور ٹانگیں جو ہے اس اگلی سیٹ پر رکھ دیتے ہیں. پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر اگلی سیٹ پر ٹانگیں رکھنی پڑتی ہیں واقعی. لیکن مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آپ کے جملے یہ تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل. اور ماشاءاللہ یہ شکوہ شکایت آپ کی زبان پر نہیں ہے, رب نے آپ کو بنایا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے اور آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. آپ کے لیے دعا کریں گے. اجاز بھائی ایک عرض کروں پہلے تو آپ سے کہ آپ نے دو انگوٹھیاں پہنی ہیں. شرعی مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اور وہ بھی چاندی کی ہو, کسی اور دھات کی نہ ہو, اس میں ایک ہی نگینہ ہو اور وہ چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا سے کم کی ہو. تو اگر آپ, میری گزارش ہے کہ ایک انگوٹھی فی الحال تو اتار دیں, ٹھیک ہے نا, یہ چھوٹی والی جو ہے یہ اتار دیں, یہ عجیب میں بھی نگینہ ہے, دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی اتار دیں, یہ صحیح رہے. درخواست یہ بڑی والی اتار. مرد کو جنت میں انشاءاللہ جب جنت میں پہنچے گا تو زیورات پہنائے جائیں گے, تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے آقا کے در کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے, وہاں زیورات پہنیں گے. تو یہ آپ جیب میں رکھ لیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے. ماشاءاللہ. اعجاز بھائی بہت شکریہ, کتنے پیارے ہیں ہمارے اعجاز بھائی, ہماری بات انہوں نے سن لی. اور اب توبہ بھی کر لیں کہ جو پیچھے یہ غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. توبو الی اللہ, آپ کہیے استغفر اللہ. ماشاءاللہ. ہمارے دوسرے پیارے بھائی قمر علی بھائی مائک پکڑ لیجیے آپ, ٹھیک ہے. قمر بھائی کراچی سے, کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ لانڈی میں رہتے ہیں. تو بچپن ہی سے چھوٹا قد, ظاہر ہے کہ یہ تو چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا, چھوٹا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے قمر بھائی آپ کی؟ 31 سال. اچھا 31 سال کے ہیں آپ, تو مدنی مننے لگتے ہیں قمر بھائی. لیکن کیسا لگتا ہے, یہ زندگی گزر کیسے رہی ہے؟ برا فیل ہوتا ہے یا لوگ محبت کرتے ہیں؟ بہت محبت کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اچھا اچھا لگتا ہے, اللہ کے گھر پہ آئے ہوئے, مدینے میں آئے. اور آپ نے بتایا آپ آتے رہتے ہیں, کتنی بار آ گئے؟ 10 سال سے آ رہے ہیں. یقین کریں آقا کی مہربانی. آئے ہائے, آقا کا کرم ہے, آقا نے بلایا. ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں, بلکہ اس در پر آنے کے لیے کروڑوں تڑپ رہے ہیں, نیک لوگ تڑپ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہم جیسے کو بلایا ہے, اپنے رب کا ہم کرم شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن آپ ماشاء اللہ یہاں پہنچے. اب یہ بتائیں کہ زندگی گزارنے میں کیا کیا مشکل ہوتی ہے؟ آپ کے جوتے, آپ کے کپڑے بھی مشکل سے ملتے ہیں آپ کو؟ بس ڈھونڈنا پڑتے ہیں, مشکل سے تو نہیں ملتے. آپ کو تو چھوٹے کا سائز سیٹ ہو جاتا ہوگا, کسی کا سیٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو فٹنگ وغیرہ کرانی پڑتی. اچھا فٹنگ کرانی پڑتی ہے, اور کوئی پرابلم. اچھا قمر بھائی شادی شدہ بھی ہیں؟ نہیں. اچھا شادی شدہ نہیں ہے آپ؟ اجازت شادی شدہ ہیں؟ اچھا آپ شادی شدہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دعوت اسلامی اور مدری چینل پر. آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے ملے تھے, پہچان لیا آپ سے. میں دیکھتا ہوں اس لیے پہچان لیا. میں کافی, میں اس سعودیہ کے اندر ہی ماشاء اللہ میں 20 ممالک گھماؤں. اچھا اچھا اچھا. اور جہاں بھی کوئی چینل نہیں آتے پاکستانی, تو صرف مدینہ چینل ایسا ہے بھائی, مزہ آ رہا ہوتا آتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھتا ہوں ماشاء اللہ. بڑی شوق. کبھی فیضان مدینہ آنا ہوا؟ نہیں سر. وہاں لانڈی میں اجتماع ہوتا ہے, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, اس میں میں ماشاء اللہ. چلیں تو اب انشاءاللہ اعجاز بھائی بھی اور قمر بھائی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہمارے مدری مرکز فیضان مدینہ آئیں گے. اب جب پاکستان آئیں تو میں آپ دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے مدری مرکز آئیں. آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, لوگ میں نے دیکھا آپ سے بڑی محبت سے ملتے ہیں. تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم سے جو ملے محبت کرے یا مجھے اسے کوئی اچھی نیت کروا دیں؟ تو اب آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں کہ بھائی آپ نماز پابندی سے پڑھا کریں. آپ دونوں بھی نماز پابندی سے پڑھا کریں اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے اجتماعات کی اور مدنی چینل دیکھتے رہنے کی دعوت دے دیجیے. انشاءاللہ. کچھ پیغام دینا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ بڑے شکر گزار ہیں مدنی چینل والے, کل تک ہم مدنی چینل کو دیکھتے تھے, آج بہت بہت شکریہ. اچھا امیر اہل سنت اگر آپ کو دیکھیں تو ان کو بھی دعا کے لیے کہیں. السلام علیکم, سب سے پہلے ان کو میرا سلام اور ان کی دعا کی درخواست. ماشاءاللہ. میرا نام سید قمر علی ہے, دیکھتے رہیے آپ سب مدنی چینل. سبحان اللہ, سید صاحب بھی ہیں قمر بھائی, کیا بات کیا بات ہے. میرا بھائی ہے. اچھا عبد, اس کا نام عبدالحمید ہے. اچھا عبدالحمید بھائی نارمل ہے؟ بالکل بالکل نارمل. ساؤنڈ لگا آ رہا ہے, دیکھو تو بھائی اللہ کسان ہے نا, تو میرے کو کتنا لمبا بڑھا دیا. میں کمرے میں نہیں آتا ہوں. آپ کے اور بھائی بہنوں میں کوئی لمبا نہیں ہے؟ ہمارے اور ماشاء اللہ 6 بھائی ہے, 6 بہنیں ہیں, پوری فیملی ہے, کوئی نہیں, بس صرف میں اکیلا ہوں. میری والدہ بالکل میرے کو بند سے نیچے رکھ دی. اچھا آپ کی والدہ آپ سے؟ چلے بہرحال اب آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ دعا کی مدنی چینل ناظم کو یہ پیغام دیں گے کہ محبت اور پیار اور دین اور خلوص سے بھائی چارے سے اس مدنی چینل کو آگے بڑھاؤ تاکہ اور جو لوگ ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے وہ بھی اس مدنی چینل کے اندر شامل ہو جائے. میرا نام اجاز احمد پورا نام اور دیکھتے رہیے مدنی چینل. اس مدنی چینل کو سلام کہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جدھر جائیں جس سے ملے الحمدللہ مدنی چینل کی دھوم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. بعد رمضان عید ہوتی ہے.